الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى مدينة ما بعد. دنت الميدن سنة غار المهرودة وننك ليكوبل جلا فما قال ها قد ما قال جلا سيرم بسنداجي المبئر وبورم وبسكابه e dendangal juldo to rawonde duude baba adam e pop on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en nyaagima allah subhanahu wa ta'ala no yurmoto yafo dendangal may men may be julbe may be l'islam to fofto dum en safara men dendangal nyaw men safara jawdo dumido jaccina men danni men kaltana men kalid men wurtana men wuri men fi anda men ardi men جاشنا من دني من يلا إتن من شديل قند لجنة رسول الله عليه وآله وسلم شديل كوريج من تو فلسطين ها تو إيراق إن سومالي إن بوركينا فاسو إن هاتين شديل كوريج من كده السودان يلا إتن بدل شديل وري ورام ريوام نون كي أرتيرا كدي ريوا بينو كجمون إدو جام إدو ياشا إدو قوم إدو نوار yalla rokkena ko jiddu fo ardi feewbe kala mo Allah ardin jurbe yalla waddum feewdo walde mun di feewbe tan winde mun feewal so windane mun feewal yo ittudum taw wadan fitnaaji fo an idi medde lomtina modde modinowo tagal jaada was finnerde julbe hande biden ko aset modde malaado jeedidi lewru haaran hormanteeru hore hitande julbe ujunere temedde na chapanne e jeegom fergoni laado men sallallahu alaihi wa sallam ina hawri sappo e tati jeeda buru woni morso mo juuye ujunnaaji didi eno gasa ne duube annabi isa alayhi wa alihi jamiin bi as-salatu was-salam en garti do tane namde garde do en insha Allah e namdal gidnal e ma taw wi ko gorko cenkiido bo datti soknaabe jido hen soknaaje goto ma taw ina tuuma teno wonbo jotondirno jotondiral ngar rewani sharia mate kanko odo e borona bo e borona insha Allah neddo hay soko nyaawama nyaawore de don do sinaka ko gurdo sabo ko juulo wo ko koro e non gandirden ni e bo juulo e bo hora so korka taymo don ko ferle yo hore ko nen den gede baa non e kala le gede makko fo ko non kontinti ha fitandu itte juude makko aha don kay de bo wuri inshallah mo jigi hakka mako hatim inshallah kadi to bangal dum baten hakkilo to bangal ahkam jazaa'i wete ko al aslu fi dhimami al baraa dum wete ko haytu ko biata to bangal wete projet san d'innocence neddo mo nyaawa ka nyaawate ni kanyum ko laabdo toy aha laabdo toy ha laabe ha ande ni won ko wodi aha ha ande won ko wodi so ndo ko dum wonno he goddo da sa inshallah sabo wahyu nan do nandi wado be ko bonya ko nandi hen wadde ko rabbitan sharia wadirani shartiyeji tabidde hidde neddo wadirani dum no wadirni so wana surde ade ila dum tabitay neddo neddo wadde hunde tabidde mo wana goto no fodi Allah suri yim on jogi be bakruji burri bonde zina ko e bakruji bondi ko burri nefnade e rendo kono wana kanyi tan burri bonde e shirku nan don waliyal billah bakatuji bondi bondi bondi nan don e goddi hawan leedi mashallah magar riba ko mo ganda ko riba tan woni ko jumira subhanahu wa ta'ala wi bada o riba so dacciani ko declare Allah ger bakatuji bondi mo woni kinare nan don rendindi nan don ha heewi tan won wado ben jaata hen nguy kanan don ragal nguy jikaaje bonno boomo be jewti el yettime be nan don e bakatuji mawdi la sallallahu alaihi wasallam wi lo ben foti wi lo be wali billah zanade la no foti bayin leedi wada ko rabbit tan neddo kala ko wawi wadde su yidi tabiti par nyaawor hunde wiyete tabiti tan ko nyaawore don do nyaawor wiyani non fitu nyaawate ko ni wana neddo foko nyaawata fodde nyaawde be no nasu distur murten wini kullu shakhsin yu'tabaru bari'an hatta tathbuta idaratu biwajibi jazaa'i imana biwasa jihazin qada'iyyin mutakhassis wete toute personne est présumée innocente jusqu'à l'établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée hadan donton ko mali jima o wona definitif woni hukum mana nihai haizil amril maqdi bihi wadde ko rabitan e morona insha Allah hay sondo tabite makko ni o jini hawda nyibesu dum fof hatta mo ronde inchallah e wallahu alam min woni seeɗa meɗen fotankoɓe gandiraɗo nunɗal e gandal mi nanino kañum won joguiɓe nden yiyande on seeraji koye hen inchallah e kono ko yiyande tan kono ko heddi ko heew kewal ngal yaari ko ɗum haɗata mo ronde e wallahu alam e namdal dewgal ko caltiri ngal namdal mataw kureji gorko o kaɗinombo e tenge makko o wi ko tenge kono mataw ko ndonu o yiɗi wiide kono ko wawi wonde hen foof ɗum ko ɓe jeeya laana ɓe tellaki e tufude wona kamɓe goni ronoɓe wona kamɓe goni ronoteɓe wadde koɓe mbaɗi ko toñangue mawga ina harmi ɓe kaɗa on saabu wona kamɓe ji ahan so tawi ɓe beltake on ƴimina ɗum to laamuji yimira subahana wa taala ko wala ajiri mannakum chanano qawmin ala allah taajilu an jama neɗɗo won haɗma nunɗuɗi saabu so aɗimno joki an lorlata wona kanko lorlata ɗum ɗeɗo jumanon kala ko mbawɗa hadde ɗo neɗɗo hande ma haɗoya ɗum yewmal qiyamati har a useɗ alay saago ittay moƴƴima tan so tawi jomum tuubi ha jaɓanama ma law ko ɗum moƴƴi ko yoɓiri jomiraɗo ma wustiri bonɗi makko ɗi watta ɗum moƴƴi wadde on ma dañ haqqi mo ha timma toon so tawi kay waliyadu billahi ga on o tubani ga imma o ittay moƴƴi on sono jogui so ala ɗum o rondono mbo tooñi o bonɗi ɗum neɗɗo ko wawi toñi fof neɗɗo renta toñangue moƴƴani tan ahan ɗum wonnira salam wiɗumen adulmu dulmatum yawmal qiyama jomira subahana taala wi ko toñannoɓe to gardi ɗum ñande darga ala fof tefnotoɗo mbo ɓe jogui jaɓanteɗo mbaɗt mana wona guiɗo kadi mbo ena jaɓane wadde ko raɓɓiɗ tan koɓe kaɗimo ko toñangue ɓe gaɗi koɓe ngala haqqe saabu ko allah tottimo to banggal ndun ɓe mbi jomiraɗo halfinani ɗum malaika o tottani ɗum annabi ala ko kanko feccani hoore makko no ndun waɗirani ayaji tati e nder qur'ana aya sappo e goho e sappo e ɗiɗi e battinde suratu nisa allah no haali ndun no fettirte ha laaɓi kay jeeyi yimɓe jeeyi jawdi jeeyi aduna jeeyi lahara wadde neɗɗo ala haqqe wiide no naata hen modification kalteɗo ko mulhidin en wiyaɓe wonde debbo no foti ƴettude ga kala yo gorko ƴetti ɗum ɗo ɗe gueɗe foof ko majjere l'islam jaɓani ɗum tan inchallah wadde so tawi o maayi ko adi nde o heɓata haqqe makko ma ko heɓoy haqqe o de ɓe ndesiɗo laaɓi de so tawi kam eɓe jerana ko waɓat bonijo hema ɓe ndondonoɓe bonɗi makko de soɓe tubani tubaɓe ɓoye jaɓaɗo e wallahu alam heddi ko namdal meɗen ko holno ɓe joɓirtamo haqqe makko o wona te ɗum ɓuuri joni duuɓi sappo haqqe ene wodi ko wiyete misli ene wodi ko wiyete qima tawi kanko ko nagge toɗɗague o jogino kanko o wiyama geya wuunawe kanko jeeyi geranewe kanko jeeyi ge yuume kanko jeeyi ge barewe kanko jeeyi ge o loggu o moor kala no wawi wiyede o sifanama ko ge o jeeyi ngen so yeñi temedere kanko jeeyi so maayi kanko perti amma noon so wiyama tan o tenga ko ñale walla wiigue walla haangue allah rajjawe ko wawi wiyede foof ɗum o wiya o tenga ko ɗum ɗum ko kala nde jogi nde o ari yumnitade walla nde o maayi ko hange walla wiige tan walla ñalbarno tan ko ɗum woni ko tottate kada wona nagge toɗɗange wiya ko fodde ɗo ko misri ahan ɗo ko misri ɗum woni ko tottate eywa ɗum woni ha ɓeɗon faami tan waytan kono banggal devise ni sa wi neɗɗo joɓata ɗum ko temedere euro temedere euro hande so tawi jaɓa darata ko 40,000 guiya eywa ɗum kaldun ɗon mbiɗa holko cuɓiɗa hen mi tottuma 40,000 guiya kas walla temedere euro o min jinmi ko temedere euro wona a joyima duuɓi sappo a yoɓanimo e garɗon tawɗon euro yani wonti euro temedere euro heɓa ɗon ko ujunnaje nogas awa wiide aɗa yi tottamo coggu ujunnaje nogas la mbata haqqille so tawi kadi ko guiya yani kadi ha wonti ga ko capan joyi en ñagaki ɗum allah ko temedere euro woti weccide ko capan joyi ujunere o guiya ɗum kanko wonda ko temedere euro nde tan euro o yan ɗum montu ɗum haada ko ɗum o haaldano ko ɗum o jeeyi ɗumɗe wattan haqqille inchallah wadde ko raɓɓiɗ tan nagge nge woodi tan gotel gueɗɗi ɗe neɗɗo wiyede mi teguima ɓesgue e ɓesgue nge tan wona ɓesɗi wona dewni ala ɓesgue ɗum kay suɓet tan nde o arani fof ko ndeɗa e wadde ken haalduɓe coggu e ko noon kone garmi nde tan min kay mbiɗa yiilo e ma layya layya nde arantende ko nden tan wona kay layya o mo ciurden o e mi joodi duubi didi mi araani e mbi yalla layya o jogino ko yitaande wonti duubi tati wala duubi nayi ala e firti ko kaalduɗen ko tan wadde ko raɓɓiɗi tan so tawi kanko ina woodno nagge toɗɗange o wiya ko nge woni tange makko ngen so ɓeydi so usti ko ngen o jeyi so tawi noon wiyano tan ko nagge maanaa o faltaake o suɓaake hay woota ɗum tan haalda onon woodade mon tan ko tottude mo nagge ɗone duuɓi temedere so tawi o maayironoɓe makko e wallahu alam e namdal dewngal heen o wii ko kanko jooni sohnaaji o sankiima maataw o restaaka e galle hee enen ge aada men tan fuutaen keewi e hunde moƴƴere inchallah e neɗɗo sankaade gooto e galle mumen ɓamta sohnaaji o ɗum mbele joomino dañano walliri no géri ɗiɗi muɗum gonam ɗum hunde moƴƴere inchallah to banngal géri koye jokkere en ɗam kare en ɗam noon nelaaɗo men sallallah alih w sallam hetigero sahih bouhari oyimen no ɓeyde balɗe ena ɓeyde arsuk ɗumnoko tigi hunde moƴƴere inchallah e kono wona force noon so salima noon to mi yiɗi wadde zaman nelaaɗo sallallah alih w sallam debbaajo gooto o sanki joom galle makko sanki tawi ko cowiiɗo wonaani balɗe on wiɓe ko jontere on wiɓe ko balɗe on wiɓe ko lewru hedde hen tan muhim tan e mudda yel daɓɓel tan kanko o jibini o yalti edda joni noon o ñaanti han kadi ma fayde ƴammooɓe fotaani noon gooto e koreji joom galle makko e lismi jani ko abou sana biɗon mbiɓe yejji tan inni nde e yejjiti ɓuri fende gooto e sahaabaɓe tan e koreji gorko mata yinno ɓamtudem ari tan tawi mo ñaanti jeyam ni ko waɗmaani o wiimi yalti en o wiya ala abadan a jooɗima lebbina e balɗe sappo no o wiya ala wona allah wi ko oulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna ndeɓe deedi en ndeɓe ballini deedi ɗi fof ko nden ɓe jalti edde namin yalti edde tan o sikkiti o wi tan o itti comci makko o ɓoorni comci bontiniiɗo o faytanelaaɗo sallah sallam namda ɗum o namdi ɗum o wi yalti edde sayni ndeteɗa inchallah ayi nden nganndi e to banngal e ɗum ɗo e kanko oɗo sohnaajo wadde e oɗo sohnaajo kañumne ko ni e kaalan en tan ko finde ko oɗo ne ko koreeji gorko o jinno ɓamtude ɗum kono kanko way kono yiiɗa koreeji gorko o ne wadde wona force tan ko raɓɓiɗi ko en nganndi kam dewgal force kam ala hen saka noon ceemeɗo ceemeɗo ma wiimi ɗiiɗ walla mi yiiɗa hay kono en ten gadi mbaawi noon muhim tan e wadde kanko ne o restaaka ɗon kono namdal ngal ko o resiyaama baŋnge goɗɗo maataw gorko mboɓe tuumno o wona o dañde mum ɓiɓɓe wona e jooni noon ɓiɓɓe ɓe e maana mete ɓeeɗo ɓiɓɓe ina dona mbo ahan alam sawatullah ɗum tan mete eɓe dondira kamɓe fof wadde ɗum woni wadde mbiɗen tan ko raɓɓiɗi ko ɗum haɗataɓe ronde sukaɓe ɓew dañi ɓe fof ko sukaɓe makko sukaɓe makko fof gotum so kanko jooni firti ko o maayi embo ɗacci sukaɓe e worɓe ɗiɗo joom galle makko mayruɗo mbo idan o taw tuumano to e joom galle makko ɗimmo mbo tumdano o ɓeeɗo fof teskete ko ɓiɓɓe makko fofoti e makko inchallah goɓe ɓaɗe ɗum mana ɓiɓɓe jinaɓe ɓiɓɓe gonaɓe jinaɓe fof to banngal yumena koɓe gotum siɗi ni o jinni ko adi nde resete caggal ɗum o naate dewgal so maayi ɓiɓɓe makko ɓiɓɓe makko tan ahan ala ɓe ko ɓiɓɓe chérie ɓe gona ɓiɓɓe chérie ɗum ƴeewete ko to banngal baaba to amma to banngal yumma to fo gotum inchallah e wallahu alam so tawi mi faami namdal ngal e geɗal gonngal geɗal gonngal ngal o wi ko mete kamɓe eɓe koɓe kaɗi mo ronde ko mete ɗum koɓe eɓe mbakkudini hen ɗum sikki ala hen ɓe ngala haɓɓe hadde mo tan laara e liman la yuta kamɓe koɓe mbaɗi koni ene woodi ko wiyete intihal sifa intihal sifa firti way kono civil ƴettude tini police yahana dartina autoji ni kam sikki on mbawi ñawde koye mumona walla kanko ko garde o waɗi tini gendarme ko mbiɗon hen ɗum wiyete intihal sifa eyi ɗum ko iftiya to banggal sulta ɓe ngala haɓɓe wadde noon wona ɗum wona liggey mabɓe hay neɗɗo hay ko foti wadde ko so ɓurti ene woodi ko wiyete ta'assub fi istimali haq ɓe dadiɗo yimɓe force de l' ordre mbiya ko yona ngoot boniɓe so mbaɗi torsiɗe walla ɓe mbari ɗum e wonano mbunari kaluriɗo henne wonde ɓe jogui droit wadde ala kala ndeɓe nde o diwtini o ñaawe ɓurtini ɗum to banggal chéria l'islam e chéria tuba koɓe fof ko noon inchallah wadde ko raɓɓiɗi tan koɓe mbaɗi ko ko bakkat mawɗo jawdi ɓe jeya jawdi ɓe jeya laana ɓe fellaaki e tufnde, kamɓe ɓe ngona ronoteeɓe, ɓe ngona ronooɓe, ronooɓe nde déléganiɓe ko kamɓe tan mbaɗi koye maɓɓe laamu, wadde koɓe mbaɗi ko ko hunde harmundu, eɓe tuubu heen. Yo Allah jaɓan ɓe, yaafo men yaafo ma e juuɗe fof. Wallahu alam. Namdal meɗen gonngal, o wii ko yimɓe waɗooɓe siroɓe naatoɓe dulɗi tan ina cira. Eywa, mete ɗum no rokka ɓe haqqe jeyde lekki ki? Alaa ɗum alaa heen, ɗum rokkataamo jeyde lekki. O jeyi tan ko ɗum ay tan kono leydi ni, leydi onande ɓe ngannda nokta ɗo diwan Darna im ɗo, simen ngaawannoɗo waalo, waɗano jabbanoɗo waalo, diwan Arafat to jabbano toon jeeri, eko gaddiɗo fof tan kay di ɗum alaa fof wattireen inchallah. Ay tan kono laawol ni laawol ko denndangol, aan adi heen neɗɗo jom oto wiyata moppu laawol ha mbeɗa rewa heen. Alaa ko enen fof nedi foti heen wadde sirooji ɗi ne ko noon, kono ɗo noon hay ɗum yo taw laamu yamiriide to banngal ɗum moƴƴaani leɗɗe kadi ne yaana wara leɗɗe kadi wona ɓurti tan wara leɗɗe kadi kala kon adda caɗeele laamu no jogii haɓe wadde heen jum, ko noon foti wonde ne sabu al ardu mulkun lil umma, ɗum woni qanun code foncier Mauritanie mbo so mi cane 2782 woni qanun aqaari Mauritanie. Ko noon ɗimɓe fof nedi foti heen, kono gaɗiiɗo heen ɗe so aari a feƴƴii catal mi wiyata a feƴƴiɗaa ko catal ngal lenduɗen. Alaa ko enen jeyi ko leydi jeyi gaɗiiɗo heen fof ƴetta gaɗiiɗo ɓultaaɗe fof, kanko o sammii jaaɓe, o sammii murtooɗe, walla ko nanndi heen, walla ɓultiima ɗacce, ƴeew ko renndiri ko kanko jeyi, walla ko ɗo wonnoo ñoomre o wubbi, ko wubbi ko kanko jeyi, huɗo ko en punnaani leydi ndi en jeya wadde ɗum enen fof enen jogii haɓe wubbude tan ko wubbi ko kanko jeyi inchallah. Kono ɗoon tan hay o wiyataa min wubbunoo rawani min kadi wubbata hikka, alaa woodanaani ɗum, min ɓultinoo rawani min ɓultoo hikka, min woccunoo rawani min woccata hikka, ko min sammunoo rawani alaa, ko ɗoon tan woodani ɓo inchallah. E wallahu alam. To banngal bonnere nde ina annda, bonnere nde kadi ɗum ko bonnere ina annda wonande adduɓe beyi jeeri beyi waalo, beyi waalo wonno kayne keewi leɗɗe machallah, kayne ngona ɓultuɗo ɗacci aslan. Eɗi yiɗi ɗum tan miniraɗo e mawniraɗo joom siro o wiiɓe onon ko beyi moɗon bonni ɗo. Mawniraɗo wiimbo minen mbiya men bonnataani ɗum ko beyi jeeri bonnata ɗum mbeɗa dari mbeɗa ndaara, kanko joom siro o ko cafaara ɓeya ko fulɓe, o ƴetti heen ɗacce o weddi yeeso e ndammiri ɗi, ndammiri ne njahandaraaki, woodi heen susba ɗum tan ɓenni woppi wacci wonde wacci ɗacce ɗe ƴakkani ɗum, o wiyi ɗi beyi bonnataani ayi ko ngoni heen bonnataa kayen ko imma ñaamde peɗeme tan walla ñaamde hakko wadde ko raɓɓiɗ tan. To banngal bonnere nde bonnuɗo fof ne jogii hakkaaki tan ko haaqe makko inchallah. Ada kanko fewni kanko dillini sababu bonnere nde ko hunde harmude inchallah. Kono hano woodi wiyete Madial Hayawi, so ndeɗen joginoɗo ene ko wayno préfet walla chef d' arrondissement, ma haala mon ɗum Madial Hayawi woni nokkuuji ngannduɗaa moƴƴuɗi kimmuɗi takko wuura ko nanndi heen, fotaani waɗeede ɗoon neɗɗo fotaani remde ɗoon saari wi mbaɗan o maana waɗan ɗum galle darana ɗum galle tawa ndammiri mbaawɗonde heen, kadi ɗo ndammiri nde wannoo ɗo njaruyanno ɗe geɗe kadi woni neɗɗo onen ko tooñange. Kono tan ɗeeɗoo geɗe so luural waɗi heen ko laamu dottata. Kono tan to banngal lasli sirde e sammude e wubbude yimɓe fof nde ndi foti heen gaɗiɗi heen ɗoon wa ɗoon haaɗi, kono wiyataa ina gasaran hoore mum, gasaru nde alaa heen, aan kay sirtan ndeena haa ɓenna haa ngun ndunngu ɓenna gasii ɗoon kaɗɗaa heen inchallah. E wallahu alam. E namdal meɗen dewngal heen, meɗen dewngal heen, o wii ko mete ko yalti heen ko ina askee. To banngal ni anndude ni holko askatee to banngal laawol Malik, sonndo ko wañi heen ko tamorooji waɗi heen walla geɗe goɗɗe ɗum no haali heen kam Malik wonaa hunde. Kono tan ko ñaamdu kala ko waɗatee e ndu e ñaamdu fof so ko dañi heen aske inchallah, ko ɗum woni lasli fellunde en selli askee nde, kamɓe ɓe njaari ko wani liggimi en firwi en ɗum aske tak kam to banngal laawol Malik ɓe njaari aske tan ko hunde waawnde wuuraade kañum tan, kadi no waawi mooftaade kañum tan, so no waawi wuuraade kono mooftataa ko ɗum wa asketaake, walla no mooftaa kono wuurataa ɗum asketaake, ko ɗum woni muhim tan. Ɗum ɓe njaari kono tan lasli ko ɓuri sellude ko ko jawdi fof ni nañɗaa aɗa foti askude inchallah. Ɗum ɗo ko kanko dillini heen sabab ɗum aska inchallah o yaltina heen, imma tawii ko jeeyoowo o watta ɗum kaalis o aska ɗum 2,5%, walla waɗ ɗum kono remru mo dillinaaɗo sababu o aska ɗum 5%. Kono kam jawdi dañaani fof no foti askede inchallah. Wallahu alam. Mataw ko ɗo namdal mataw en ngariino e namdal e anticipé mum tan to banngal mbiɗen ko luural, kono ko ɓuri sellude ko hade wonde hadisaji mbiɗi wonde neɗɗo jogiiɗo ko askini mbo askaani embo leftire ɗum yawmal qiyamati, ايوه جو نوت ما هو ميجو عنده بيتن حديث هو اي اوك هادي الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله بشر بعذاب من اليم وعند نوي دي حديث قال لي تفسير دي رايز وعند جوجي دو كو اسكن كو اسكان جو نون هادي نغا تا نتا ودين جونغوما يلنا يلتي من بودي موجود ان شاء الله اي والله اعلم انام دال ميدن ديونغال هين كو مانا كو دو نام دال وونو ما تامل نام دال جيتابل ميتي سير دي دي ان روكو ما حق دين لي ala rokkan ma tan koy campagne no maccen hakkille do gere wayta mbiɗen kono sammude e wubbude ni an wubbunoɗo an wonno ɗum ɗon haade ko sirde nde tan sirde nde ɗum ko lum rokkatamo so wona taw tawa leɗɗe ɗe kañen so firama hankkadi koko jokki tan koko jibinta tan dartatako eko nandi hen no waɗi waɗi won leɗɗe jogui leɗɗe ko noon tan mbayi ko magoje koko jibinta tan ala tuli san eko nandi hen e gadi ƴettude o tan kanko waɗi hen ngabbirgal a gandi fo no waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa ko ɓowde kamɓe ɓe ittata ko ɓoohe mana ɓoohe en gumboɗe ene woni koɓe ittata e joni noon ɓokkino mitti ngabbude kono ko kanko waɗi hen capanɗe gasɗe ha waɗi no ngabbira ɗum fo rokkatamba ko wonti ton ko ittirte korano inchallah so gayni o totta goɗɗo yara inchallah ɗe gueɗe nde duɓi ndiyam kadi ko noon ndiyam a jeeya ko waltude tan han yerɗo guesa ma tan goppa ndiyam jokka lawol muɗum yata ɗiɓe ala haqqe wadde barage kaɗa heddiɓe ƴettude ɗo kadi ko noon min tan ko lawol gotol haaɗi te wallahu alam ko ɗum woni lasri namdal meɗen dewgal hen e o wi ko mataw ngal woni battidigal mataw ko kanko ko lesnoɗo o resi debbaji goɗɗo mataw ko ɓigala siɗi yowon ɓi ministre siɗi yowon ɓi millionnaire homme d' affaire bosgoyde les hommes d' affaire no jiɗɗa fof mbiya mum tan o resi on woowi ko jaam joni noon mete sow hurtini on kono wawa waɗande on ko yiɗi ñamde ko on ñamdu muɗum ndu waɗanta ɗum to woni haade mo hurtade nde o wawa wadde ndu ñamdu e galle makko foof joni noon mete sow hurtini on sella waɗan on fayande mum bangge ɗum ko tarfirmi harmi wiyaka yanuɗo jomiraɗo rokkani kanko rokkani haqqe yo nawlir bo saabu jomiraɗo subahana taala wi ko fankihama qablakum min nisai holkoro wi hen masana wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu son kuli on baawa nundo woni nundo kuli mo jom haqqe fa haqqe son do on sellani ko kadaado ñamde on ko wiya yo ñam ko dum ñaminta aha walla on woni ko to bangi goddo en wona be kambe gondi do gotel dépense wuro e dépense baadi wona gotum baadi yimɓe joɓani ndiyam yimɓe joɓani kuɓɓam yimɓe joɓani kosol jogui jawdi mumen ko hen jarata ko nandi hen jogui guese mumen ko hen ɗum jiidani mo ganduɗa oɗo walla kadi ɓen ɓeeɗo hoɗɓe nder jeere sohlani kono e waɗe rokke transport fa toon amma oyno hoti koɗo woɗɗi ma daña ɗum ɗo ko yaari toon e ko nandi hen ɗum nunɗal ko rokkude joom haqqe fo haqqe mum ɓiɓɓe maɗo yeya nunɗu kono ɓiye o ko baɗo université baɗo université ko namdi e kayeji e gueɗe yadata hen nde jiɗene mbaɗo école primaire ay sohnaɓe ko ni mbayi randa men funten koyemen ndentoɗen ɗege wonde mbo waɗane fayande mbo jiɗande fayande ala ko ñaami oɗo wiyete liɗɗi guise puccuniɗe e kirbinaji ɗi guiɗe ɗe maɗa dindaɓan ɓe jiɗɗi ɗin liɗɗi fo ko liɗɗi tan ene woodi woni men jogita ko joguiɗo allergie kanko wawa ñamde ñabbe ne woodi ɓelle mumen jaɓata ɗum ɓelle mumen jaɓata tiw ñama tan ko gertat ɗum ɗum eyyi ɗum so galle o waɗnama ko alay saago waɗano oɗo ko ñami ko amma kay ko wonde on tan ko ɓi galle mawɗo e ɗum ɗisam anda ɗum inchallah ɗisam anda ɗum so woni ɓi galle mawɗo ni ɓi galle mawɗo resani ɗum resi ɗum ko kanko desɗo o no waya mabɓe ni goto mabɓe foof koso ɓetani o ñalawma waɗano o ñalawma ƴetti o balɗiɗi waɗano balɗiɗi ko noon comci ndungu comki ɗum ɗo so wona koɓe ceeri ko oɗo kañum namdi darde muɗum ko demet oɗo darde muɗum ko amet 20 e goto foof koko yona ɗum wutti ko o wiyaka yo ɓetir daɓɓel nge so ɓetir daɓɓel ngel oya wonta ko wutteji ɗiɗi oga yonata o hen o wiyaka yo ɓetir mawɗo kadi so ɓetir mawɗo kadi firti wutte goto oga o hen wawatti wutte ɗiɗi ala wadde muyim tan ɗo wiya ko neɗɗo nun inchallah banggal ñamdu haade kay on no ñama no wawi ñamde ɗum inchallah tan ñamata neɗɗo kadi ko noon neɗɗo so ari kadi moƴƴi ko durma ahuma ɗum to fidari en ji tubakoɓe kayen ko ñamata nokkuji mumen to soɓe gariɗo ɓe ñama gueɗe men ɓe ñama ñiire buna ɓe ñama ha koɓe ñama lacceje koɓe mbawa defde mbawa yerwade mbawade ɓe ñama ɗum no ene goto men so yiɗe ɗel tubakoɓe sawɗar to palatuji ne ko nandi hen ko ganduɗa ko wa fuuta ko a yiyata toon yiyataga mana yiyata toon wadde ko raɓɓiɗ tan wiidembo e mbo serdira ni sohnaɓe makko wona farilla wona on ñamata ɗum ala ko wowantan ɗum wono galle bamum on resaka galle bawum ko kanko resi ɗum refra ɓi tan ɗum wona hunde sellude inchallah. E so na way noon no waɗa no waɗa ko wonko bandi ko goɗɗo saaha no waɗa jewɓe no mbayata joom galleji mumen wonde sikkude kañum e joom galle o punda firtama jaɓani ɗum hunde fof kanko jaɓani ɗum wari den kadi inchallah to banggal dépense no tottirte ni mbo wawi jaɓ oya so tawi waya jaɓanimo kono kam so tawi waya jaɓananimo ina harmi tan o waɗa noon kamɓe fo yoɓe noos tan walla kamɓe fo ɓe gona e joote tan kono noon o wona e joote o wona e ɗum ɗon te mbo wawi wadde ɗum ɗislam jaɓani ɗum inchallah. Ko haw woowa nde ɗum waynto ko en inchallah ɓe wonde o ɗon mbeɗana woowa wonde e meɗen mbeɗana woowa meɗen woto ɓeerumu awde ko nandi hen tinnoɗa jaafoɗa ɗo no Allah waɗaniri joombajo ni so tawi nawlirɗo resi tawi ko debbo meeɗa resede balɗe jiiɗi wona toon caggal ɗum fecca tawi ko diwo noon balɗe tati won toon caggal ɗum fecca no Allah waɗi ni ɗeɗo gueɗe kadi soon mbaɗi noon ha joomu woowa nokku o ko bandiɓe kamɓe fof hay sowona bandiɓe ni ne wawi wonde fof ha woowa nokku o tawi ko ɗum ɓe kaldigal la ko bona sowona kaldigal no harmi e wallahu alam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.